कौन सा धातु सुन था, वाजरी भ्रम तो सम हो गया था, सहमर्षण चल गया। अथ द्वावन दाते तो सहमर्षण, पहले क्या सूत्र लग गया, धात्वादेश सहस परिनिभ्य यदि सप्तम परिनिभ्य सेवा सुसुट सना तो सत्परिषद सहते, ये सूत्र नहीं होता तो सत्व नहीं होता परिषद में। हाँ लिख कर दिखाओ, ये सूत्र नहीं होता तो सत्व होता तो नहीं, आदेश प्रत्यय सूत्र से लिख कर दिखाओ, ये सूत्र क्या जरूरत है, आदेश प्रत्यय से सत्व हो जाएगा, ढूंढने पर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, और कोई नहीं हो गया, देख कर लिखा ना क्या उसके देख रही, और देखा नहीं था, पूछा था, अच्छा उसे कुछ बोला, पूछा था क्या, पूछा था क्या प्रश्न पूछा आपने, क्या बताया उत्तर बताया हैं, अच्छा ये प्रश्न पूछा, अच्छा अच्छा उत्तर नहीं बोला आपने, मालूम नहीं ना, देखो मैं पूछता मालूम है या नहीं, लेकर दिखाया बोला क्यों, मैं बोला था जो लेकर दिखाने की बोला, संदेह था ना, हाँ बोल संदेह था, हाँ पता नहीं अब सात पदार्थ सूत्र है ना, सात पदार्थ हाँ है क्या, सात पदार्थ निषेध होगा, सात पदार्थ क्या है, हैं सात के पदार्थ क्या लेकर देखो, सात पदार्थ क्या चीज है, हाँ लेकर देखा सात पदार्थ क्या, जिसने लिखा है उत्तर लिखो, सात पदार्थ क्या चीज, सात है छः है पाँच है, सात कहाँ है, अरे हाँ किसने लिखा था उत्तर दिया था, प्रणव उत्तर दिया था, अभी उत्तर नहीं है आपके पास, और किसने लिखा था अपने तो दे दिया, और उत्तर किसने लिखा था, सात कहाँ हुआ, आदेश ऐसा कर है, आदेश सात सात क्या था, पंचमी तो सात सकार से सात कहा, सात क्या चाहिए, सात क्या है ब्रो, बोलो मालूम नहीं है, सात के प्रत्यय किस सूत्र से होता है, विभाषा सात का अर्थ ने उदाहरण, हाँ अग्निशात सकार को सत्व नहीं होता है, और पदादि के सकार को सत्व नहीं होता है, इसलिए इसके अलसूत्र परिषहते है, लीट में से बन गया, लूट में सहिता, सहिता कैसे यहाँ विकल्प सेठी होगा, तीस सह लुभर उसर सह सूत्र है, धातु क्या चल रहा है, सह तीस सह में सह धातु है तो क्या होगा, विकल्प सेठी होगा, तादि प्रत्यय पर रहते, तासन पर ईट होगा, जिस पक्ष में ईट नहीं होगा सह अग्रता, तो ईट नहीं होने पर सह के हकार को हो ढ होने के बाद क्या सूत्र लग गया, झस तो धो ध से तक हो जाएगा ध, उसके बाद से ढ हो जाएगा, फिर ढो ढे लोप, लोप होने के बाद क्या स्थिति बनेगी, स ढा स अग्र ढा, आगे क्या सूत्र लग गया, सही बहु रोद वर्णस्य, यहाँ क्या सूत्र प्राप्त था, ढल पे पूरे से प्राप्त था, उसका यह अपवाद अवर्ण से ओत अनवर अवर्ण से ओत से आ ढलो पे सती, लोपन पर क्या बनेगा, सोढ़ा, क्या बनेगा, सोढ़ा सोढ़ारो सोढ़ारा बन जाएगा, सोढ़ सोढ़ रूप से सहे सप्तम न सियात परिसोढ़ा में, ऐसे परिसहत में सत्व की सूत्र से हुआ, परिसहत में परिनिभ्य सेवा सह सुट तुस्तंजाम, परिप्रव को सोढ़ा में भी प्राप्त है, किंतु ये निषेधकता है सोढ़, सोढ़ रूप से सह के सकार सत्व नहीं होगा, परिसोढ़ा में सत्व नहीं हुआ, सत्व की सूत्र से प्राप्त था है, परिनिभ्य निषेध हो गया, शिवादिना वाड व्यायपी अट व्यवधान उन पर भी विकल्प से हो जाएगा। परिनिभ्य परेशान परिनिवि से पर शिवादिनाम शिव सह सुट तु संजाम जो परिनिभ्य सेव सिट शिव सह सुट तु परिनिभ्य सेव पर सेवन शिव शिव सह सुट तो शिवादि कहेंगे शिव सह सुट तु और संज ये शिवादि अड व्यवधान विकल्प सस्य शोभा सैत अड व्यवापी पर्यसहत पर्यसहत इस दोनों में कौन सा रूप ठीक है? दोनों दोनों ठीक है। विकल्प से सत्य हुआ अट व्यवधान होने पर नहीं तो परि अगे असहत सत्व स्थानी स और उपसर्ग परि बीच में अट आया तो अट व्यवधान होने पर विकल्प से सत्य हुआ। किस सूत्र से बात ना? हाँ इसका लौंग में क्या रूप बनेगा? अब परि लगाएंगे तो पर नहीं लगाएंगे तो असहत असली में आत्मनिपद है सही शिष्ट लुंग में असहिष्ट और लिंग में सेठ धातु अनेट धातु तो तास में विकल्प की सेवा तीस साल उभर उसे आगे रमु क्रीड़ायाम क्रीड़ायाम लट में क्या बनेगा? रमते लोट में रमताम लांग में विधि में लिंग में हैं अरंस्यत मकार को हो जाएगा अनुसार के सूत्र से नचावन चले अनुसार लुंग में क्या बनेगा? ट कैसे होगा? क्या बनेगा? अरंस्त मकार के अनुसार हो जाएगा। अरंस्त में त प्रत्यय रहते अरंस में उपधा का लोप हो जाएगा। अनिदिता मलोपधा किंगिति कीति कीति नहीं यहाँ म है म को मोन सार नच्चा पंजल से अनुसार हो गया अनुसार से प्रसन्न हो जाएगा। परम क्या है? हाँ तो यहाँ नहीं होगा नकार नहीं है नकार नहीं से लो प्राप्त नहीं। जहाँ नकार होगा अमंस्त मन धातु के नकार मन धातु का नकार वहाँ लो प्राप्त है लोप हो जाएगा। अनिदिता वाले बताए कि तो है कि गीत तो है गीत सार्वधातु अपित गीत है उपधामित न है ना सकार तक अंग है त प्रत्यय है अ मन सिच त अमंस त प्रत्यय है अमंस उपधामी न है ना नहीं अनिदिता में हमारा उपधा किंग से लोप होना चाहिए हो जाएगा नहीं होगा उपदा में है देखो लेकर देखो उपदा में होता नहीं आठ मन सकार तो उपदा में ना नहीं कोई समाधान बताओ प्राप्त है या नहीं प्राप्त है? उपदा में नकार है यहाँ तो रम में मकार था वहाँ तो मन में नकार है कहाँ अनिदिता में हलोपधा किए थे कहाँ नकार धातु कहाँ धातु का विशेषण नहीं अभी नहीं सीच में इकार की संज्ञा या उच्चारण के लिए ये संज्ञा ई संज्ञा का फल जो चले लिंग चले सीच चले सी सूत्र देखो ऐसा मिलेगा देखो चले है सिच सूत्र निकालो सिच में कार्य जो ईद संज्ञा क्या उसका इसलिए संज्ञा क्या विदित हो गया देखो मिलता है देखो तत्व देने देखो हाँ देखो क्या है हाँ सिच का इकार ईद संज्ञा करने से अमनस्थ में अनिदिताम सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई। असल में क्या बनेगा? ईट होगा ना? नहीं धातु अन्य ठीक है, देखना पड़ेगा पुस्तक, देखने से मिल जाएगा। हैं क्या प्रमाण है? गम रम लीट में क्या बनेगा? रे में बनेगा। लूट में धातु अनिट्य सेट है। रंता में उपधा, रंता में न रहेगा, म रहेगा, न क्या रहेगा? म है ना, न कैसे होगा? अनुसार पर्सन हो जाए। हाँ रंता, रंसते कहाँ के रूप है? लेट में। अथ कसंता परस्मे पदे न सद विसरण गति अवसाधन से सद धातु, धातु आदि सद हो गया, सप होगा करते सप, तीप आने पर सप आने पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पा घड़ा धमा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौ सीय सीधा। ये अच्छा आदेश किसको होगा? दान को यह अच्छा होता है? हाँ दान, दान को अच्छा हुआ। और रिच्छा आदेश पश्य रिच पश्यर्च हाँ री को पश्यरिति री को रिच्छा आदेश। और यह शब्द धातु को सीध हुआ तो सीधति बन गया सीध। और शिय बनेगा जो किसको? शद तालव्य श है तो ये दंत है। शिय और शद दो है, आदेश होता है। शिय किसको होगा? शद को। पादिना पिबादेश संज्ञा का सकारा दो प्रत्यय पर है, सीध आदेश हो गया सीधति। लिट में शद का ससाद सेदतु हो सेदु धातु सेठ अनिटे, धातु अनिटे अनिटन से क्रादि नियम से उपदेशत्व तो निषेध होता है, प्राप्तता ही थी उपदेशत्व रित भारदर्श थल में की विकल्पिटी ससद से नहीं सेदित सेदित में थड़ी चेटी। और जब इट नहीं होगा थड़ी चेट लगेगा ससत ससत में थड़ी चेट लगाना नहीं, क्यों नहीं लगा? सेठ ईट नहीं, सत्ता में ईट नहीं हुआ, क्यों ईट नहीं हुआ? किन निश्चय कौन करेगा? एकाज सत्यत में ईट नहीं हुआ, लिट में कैसे हो गया? क्रादि नियम से ईट प्राप्त है, विकल्प हो गया थल में। भस्मस में क्या होगा? हाँ लिदित्वा तो अंग लुंग में असदत अंग हो गया असदत, असल में क्या बनेगा? सद्यात लिंग में है असत्यत हो जाए। सदिर अप्रत्यय निषिदति, नि से पर सीदत में सत्य हो गया, प्रति से तो नहीं होगा। न्यसीदत में प्राश्रिता दौट व्यवहार हो गया न्यसीदत। सदे परस्य लिटि, सदेर अभ्यासात परस्य सत्व न सत लिटि, अभ्यास से पर क्या नहीं होगा। निससाद यहाँ सत्व हो गया किससे? निससाद नहीं, सदे पर से लिटी कहाँ लगा? हाँ हाँ ओहो सदे सदे अभ्यास पर से सत्व, हाँ वही टी वही है। यहाँ प्राप्त था स्थादि स्वाभ्यास न चाभ्यास से, स्थादि स्वाभ्यास न चाभ्यास से, अभ्यास व्यवधान होने पर भी प्राप्त था निषसाद में, तो सदिर सदेह परस से निषेध हो गया। निस्साद में सह हो गया सदिर प्रत्यय और ये स्थादु से अभ्यास है ना चाभ्यास से सूत्र होने से अभ्यास के सकार को अभ्यास व्यवधान होने पर द्वितीय सकार को भी प्राप्त था। स्थादु से अभ्यास है ना ये सूत्र फिर आ गया है होने से दोनों को सह होना था किंतु सदैव परस्य लिट्टी निषेध हो गया निस्साद निषेधतु में क्या सूत्र लगा सदिर प्रत्यय हो गया और इसका लौंग लकार में क्या बनेगा असे हैं हाँ क्यों अस असदत्त बना असीदत्त असीदत्त बनेगा नी लगाएंगे तो क्या बनेगा हैं ना न्यासीदत्त में सत्त होगा नहीं होगा अद्व्यवधान होने पर सत हो जाएगा हैं सदे पर से निषेध नहीं होगा हाँ लीट में निषेध करता है आगे शादली सातने ये शादली धातु को श्री आदेश हो जाएगा सातने विषय विशीर्णतायाम अयम सातनं तु विषयतया निर्दिश्यते विशीर्णतायाम सातन जो दिया है ना सीएन धातु से बंधन है यहाँ हेतुमत नीचकरण से सातन बनेगा श्रद्धा से हेतुमत से नीच करेंगे तो क्या कैसे बनेगा सातन सातन सदे सदे तो अगत सदे सदेता अगत के सूत्र है तो आदेश होता है सदे रगतु सूत्र है सदे रगतु सदे रगतु सूत्र से नीच करने पर त हो जाता है सद को त और नीच सातो विधा वृद्धि धातु क्या हो गया साती ल्यूट गण करो सातन निरंट रूप सातन बना हेतु मत से नीच करने तो सद धातु का रूप बनेगा नीच करके ल्यूट करेंगे तो सातन द को त करने के सूत्र सदे रगतु सातन जो बना हेतु मत नीच करके हुआ तो अर्थ देते सदे सातने सदृश सातने सातन मतलब वहाँ तो हेतु मत विशीर्ण और नहीं विसर्ण कराना ऐसे होना चाहिए विशीर्णतायाम कैसे हुआ तो सातन तो विषयता निर्दिश्यते विषयतया है अभिना भावे न कोई प्रयोजक व्यापार नहीं हुआ तो अपने आप शीर्ण नहीं है किसके द्वारा शीर्ण होता है तो इसी रूप से दे दिया अवश्य ही कोई प्रयोजक व्यापार है विशरण शीर्ण होने के लिए कोई प्रयोजक व्यापार देश काल आदि कुछ होगा काल अथवा उष्णता आदि से शीर्ण होता है पत्र आदि इसलिए उसको ले करके प्रयोजक व्यापार अवश्य होगा करके सातन दे दिया किंतु अर्थ सातन अर्थ नहीं स्वयं पत्र शीर्ण होता है सदलिति में जब बनेंगे पत्र स्वयं शीर्ण होता है इसी अर्थ में कोई कर्ता अर्थ में नहीं क्योंकि शीर्ण होगा कभी कोई करने से होगा इसलिए सातन शब्द दे दिया निर्थ की विवक्षा है विशरण सदरी धातु अर्थ का विशरण शीर्ण होना ये अर्थ है लट में क्या बनेगा हाँ यहाँ सूत्र सदे शीत शीत भावी नस्मात आत्मनि पदम सात परसम पर चला था वहाँ बना था सद सीदति यहाँ आत्मनि पद शीयते जब शीत हो तो आत्मनिपद हो गया आत्मनिपद किस किस लकार में होगा शीयते लोट में क्यता लंग में असियत विधि में और बाकी में परस्म पदे लीट में ससाद छेदतु लोट में सत्ता धातु अनिटे छेदित ससत्थ दो बना थल में वसमस में क्या बनेगा छेदी वेदी सत्ता और लिट में सत्यति असली में दर लुंग में असदत लिदित लिदित से अंग हो जाएगा लिंग में असत्यत असत्यत क्रोश आह्वान रोदन च क्रोशति क्रोशति क्रोश बने लिट में चुक्रोश लूट में क्रोष्टा पुगंध गुण होगा लघुपदे है क्रोष्टा और विधिले में क्रुस्याद है लूट में लूट हो गया लेट में लेट लकार में क्रोक्षति लोट में क्रोशताम लूंग लकार में सलाई के बता दंड अच्छा ये नहीं सल नहीं ये तो चिली को हो जाएगा हाँ चिली को स के सूत्र से हुआ सलाई के बता दंड स हाँ ओ ठीक है सलाई के बता कुछ तो युगपद सलंत था ठीक है स हो गया कीतवन से गुणन नहीं हुआ और सकार कृष के सकार को क्या होगा वृक्ष से स सड़क से क आदेश पद अकृक्षत रु बोलो अकृक्षत हाँ कुछ संपर्चन कौटिल्य प्रतिष्ठंभ विलेखन संपर्चन संपर्क कुछ शब्द इति पठितस्य पुनरिह पाठ कुछ शब्द पहले धातु आया है संपर्चनादेव ज्वलादि कार्य न प्रत्यर्थ ज्वलादि कसंतेभ्य न होता है तो न प्रत्यय ज्वलादि कार्य होने के लिए नहीं तो धातु पहले आ गया है कोचति लूंगे में क्या मानेगा हैं अकोचित बनेगा सेठ धातु है बुध अवगमने बोधति धातु सेठ है बोधिता बोधि सेठ हो गया लूंग में अबोधित अबोधत होगा अंग होता है हैं अबोधित रूह बीज जन्मनि प्रादुर्भाव रूहति लेट में से धातु अनिटे रूरोह रूरोहित रूरोहित और थल में क्या बनेगा रूरोहित एक रूपये दो रूप बनेगा हैं दो क्यों नहीं होता बता सकते हो वो तो लेकर दिखाओ विकल्प से धातु रूढ़ा था अनिटे थल में विकल्प होना चाहिए पुस्तक ढूंढने का अभ्यास हो जाने पर दिमाग में कुछ नहीं रहेगा दिमाग में रखने का प्रयास करें या नहीं मिलेगा ढूंढने का प्रयास नहीं करो इतने से हो गया ये निश्चित तो कौन है निश्चित तो कहे नहीं निश्चित सूत्र कोई हो तो या नहीं कहे ये से क्या मतलब अजंत कारण तो क्या हो जाएगा कोई कहते अजंत नहीं और नहीं अजंत हो तो क्या होगा अन हो तो क्या होगा अजंत होगा तो क्या होगा हैं क्या बोलो जो अची क्या बोलते हो अचस्ताश्वत सूत्र है अचस्ताश्वत थल निटम अजंत हो तो थल में निषेध करता है और अकार वाले तो उपदेशत्वत निषेध करता है निषेध जहाँ होगा वहाँ ऋतु भारद्वाज सब विकल्प जी भारद्वाज में होगा तो विकल्प हो गया और जहाँ अन्य जो अकारवान नहीं अजंत नहीं वहाँ अचस्ताश्वत निषेध करेगा उपदेशत्व तो निषेध करेगा निषेध नहीं होगा तो वहाँ ऋतु भारद्वाज जी की प्राप्ति नहीं निषेध हो तो भारद्वाज मत में होगा इसलिए यहाँ विकल्प से ईट नहीं नित्य ईट कहाँ हुआ थल में और तो लूट में विकल्प हो जाएगा लूट में क्या होगा है इट हो जाएगा ना रोहित लूट में इट होगा ना नहीं धातु अनिटे तभी तो लीट में ईट का विचार आया तो क्या बनेगा लूट में रोढ़ा रूह अग्रता रोढ़ा हो जाएगा पुअंत गुण रोढ़ा रोक्षति रोक्षत में श्य है प्रत्यय श्य के सकार कहाँ गया स है हाँ से है हाँ स हो गया आदेश प्रत्यय स हुआ हो ढ से ढ सड़क से सिका आदेश प्रत्यय कस गतो अकाशित अकसिद्ध बन गया कैसे तो लगा अतोहलादे लघु और लिट में क्या बनेगा? चकास चकसतु, लंग में अकसत वृत ज्वलादिगण समाप्त हुआ। अत गुहत्यंता स्वरितेत हिक्क अव्यक्त शब्द में हिक्कते हिक्कते उभयपदी अंचुगतो याचने च अंचति अंचते अचु कोई कहते हैं अचु तो क्या बनेगा? अचति अचते अचित अपरे अचित तो क्या बनेगा? अंचति अंचते टू लुंग में क्या बनेगा? इसका लिखो एक एक रूप लेकर देखाओ उभयपदी अंचते अंचते दिया ना आगे सब लकार का रूप लिखे एक दोनों उभयपदी हाँ अंचुता तो आनंद आनंद से न कहा से आनंदित न कहा से कोई लिखा है कि आनंदित आनंदित लगे में क्या लिखा? हाँ ये कोई कोई लिख ये लिखा आनंदित आनंद ये कहा है न कहा गया आनंद असली में न लोप हो जाएगा परस्य में अच्छ्यात बन गया अतन पद में अंचिशिष्ट अंचु धातु के बाद कौन धातु है? टुयाचरी याचियायाम याचति याचति उभयपदी लिट में ययाच ययाचे लंग में क्या बनेगा? अयाचत अयाचत असली में याच्यात याचिशिष्ट लिंग में अयाचत अयाचिष्यत अयाची श्यत लिंग में याचरी रेट्री परिभाषण है रेटति रेटते लिट में क्या बनेगा? रिरेटा रिरेटे विधली में रेटिया तो बनेगा रेटेत रेटेत लोट में रेटत रेटता तो रेटताम असली में रेट्यात रेटिष्ट लुंग में अरेटित अरेटिष्ट चते चदे याचने चचात चेते चद में क्या बने लिट में चदेगा चचाद चेदे लुंग में क्या बनेगा? अचतित दो रू बनेगा एक रू बनेगा दो रू बनेगा दो किसे होगा? अतोलाद लघु करेगा लगेगा नहीं लगेगा तो निश्चित करने की सूत्र है यहाँ तो ए दीते है ऐसे रूप दे दिया अचतित अचदित लिंग में अचति श्यत दूसरा रूप है अचदि श्यत दूसरे धातु का एक धातु का नहीं हाँ पुत्री पर्याप्तु प्रोथति प्रोथते पुप्रोथ पुप्रोथे लंग में अप्रोथत अप्रोथत विद्रे में प्रोथे आठ करके कौन बोला लोट में प्रोथत प्रोथतात प्रोथताम असली में प्रोथ्यात प्रोथिशिष्ट लुंग में अप्रोथी अप्रतिष्ठ पूर्वत बन गया मिद्री मेद्री ऐतन ओम नृता।